Trochę szkoda sąsiadów, co? Izan, i nowy album, 5 utworów, 25 minut, ale też nie ma się tu do czego przyczepić. Naprawdę z wielką przyjemnością przesłuchany album, który nosi tytuł Telemark. Izan wystąpi za chwilę, za 3 tygodnie na nowej płycie Me and That Man i tam przypominam, że Rom jeszcze będzie i Sievert, no ale to na nich najbardziej czekam. No i chyba będzie trzeba rzeczywiście poczekać do tego 27 marca. No dobra, zajrzę jeszcze do listów od państwa. Ala i Grzegorz z Puszczy napisali: dziś za oknem z muzyką redaktora konkuruje KOS. Zaczęło się pięknie od Anny Kalwi, no i co? Chyba wiosna, jak pisał mistrz Andrzej Poniedzielski. Drodzy państwo, proszę mi dać jakieś 13-14 minut. KOS będzie miał wtedy też konkurencję, ale to za naście minut będzie coś wyjątkowego, czego dawno nie było w mikrokosmosie. A tymczasem, wracając jeszcze do mocnego grania, proszę pamiętać, jak grało My Dying Bride na początku, a jak gra dziś. Jeszcze wiadomości od państwa. Pan Marcin pisze, Izan wydał całą bardzo dobrą epkę. Nawet covery nieźle mu wyszły. Tak, tam są dwa covery. Jest Lenny Kravitz, jest Iron Maiden. No ale to swoją drogą. 5 utworów do przesłuchania na szybko. Ciach, ciach. Izan Telemark. To chwilę temu, a teraz My Dying Bride i najnowszy album, który właśnie się ukazał. Z tych 8 utworów jakieś 6 to takie dłuższe, powyżej 7 minut i prawdę mówiąc każdy z nich jest do zaprezentowania państwu. A na końcu tego albumu jest jeszcze takie 129 sekund, które pomyślałem, one nie będą tu pasować, ale pomyślałem, że się nimi z państwem podzielę. W ten sposób kończy się album The Ghost of Orion, najnowszy album My Dying Bride i Woven Shore. 2:09. Ciach. Jeszcze jedno zdanie od państwa. Gdzie to było? Gdzie to było? W mailu. W Sandomierzu nie tylko kos, a za oknem słyszę ptasie trele. No właśnie. Przenosimy się, proszę państwa, do Norwegii, chociaż w ogóle tego nie będzie słychać. Artysta, który teraz wystąpi, ma na swoim koncie ze 20, ze 30 płyt i albumów instrumentalnych. Jak pisze, zwykle komponuje muzykę celtycką, relaksacyjną, piękną, bądź albo i muzykę do horroru. Peder B. Helland. Niech zagra. śpiewających ptaków i tego klimatu, tego nastroju mnóstwo na nowej płycie i tak naprawdę można sobie dobierać tylko do pory dnia, do pory nocy utwory, które zresztą odpowiednio się nazywają. Peder B. Helland, muzyka trochę new age'owa, trochę relaksacyjna, ale przyznają Państwo, że warto przesłuchać tych 60 czy 70 płyt, żeby znaleźć raz na jakiś czas takie cuda. Peder B. Helland i utwór Early in the Morning. Swoją drogą za 40 minut wstanie słońce. To już wiosna. Kiedy słońce wstaje w trakcie mikrokosmosu, to znaczy, że wiosna. No dobrze. Z jednymi płytami jest tak, że trudniej je znaleźć, z innymi dużo łatwiej. Tak było w przypadku tej kolejnej. To way across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She said, "Hey babe, take a walk on the wild side. Hey babe, take a walk on the wild side." Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she said, "Hey babe, take a walk on the wild side. Hey babe, take a walk on the wild side." The colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they say, "Hey babe, take a walk on the wild side." He said, "Hey Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the street, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen them go, go, go. They said, "Hey babe, take a walk on the wild side. Hey sugar, take a walk on the wild side." All right. Was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. She said, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side." Colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. do rozpoznania? Myślę, że tak, bo ona takie tudu tudu to nie pierwszy raz w życiu robi. Zresztą to nagranie, ten utwór swego czasu wykonywała razem z Lou Reedem, a tym razem pojawi się on na płycie, która zawierać będzie nie tylko muzykę, ale również słowa i opowieści. Susan Vega, An Evening of New York Songs and Stories. To na razie zapowiedź tylko tego, co na albumie będzie się znajdować, ale patrząc na spis utworów, to trochę coverów, trochę historii opowiadanych, no i bardzo długi koncert, bardzo długa płyta, tak żeby być blisko, bo jak się wsłuchać w te dźwięki, to rzeczywiście wydaje się, jakby stała przed nami 2 metry, 3 metry i śpiewała. Susan Vega. Pamiętają Państwo, swoją drogą, pamiętają Państwo może koncert Susan Vegi w Osieckiej? Ile to lat temu było? No dobrze. Wracamy za moment. Autopromocja. Konkurs wokalny na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej odbywa się nieprzerwanie od 1997 roku. Koncert finałowy w Trójce to jego ważny element. W zeszłym roku odbył się on 19 października. Wystąpiła 11 wspaniałych młodych artystów. Czy pan jest sam? Czy panów dwóch? Otwieram drzwi na oścież. Pamiętajmy o Osieckiej. Retransmisji będzie można posłuchać na antenie Trójki w Dzień Kobiet i niemal dokładnie w rocznicę śmierci poetki, czyli w niedzielę. Do usłyszenia o 19.05. Magda Smalara. Autopromocja. A u nas teraz artysta, który również występował w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nawet, czy ta płyta się pojawiła? Czy ona miała się pojawić? Chyba się pojawiła. Tak. Wraca do nas po pierwsze z nowym albumem. Albumem, który składa się w dużej części z utworów, które znamy, ale w wersjach akustycznych. No i wraca do nas na koncerty. Chris Corner, IMX. Check in my heart again. It's still beating, grayer than winter. Changing lanes, I'm so bored of changing. Ciekaw jestem bardzo i tej płyty, i chyba jeszcze bardziej tego koncertu, który będzie miał miejsce 28 kwietnia w Warszawskiej Progresji. No bo przecież gdzie ta energia? Gdzie te dziewczyny, które będą szalały przy swoich syntezatorach? Nie będzie ich, tych syntezatorów. Ale patrząc na obrazek do tego teledysku, wydaje mi się, że emocji mimo wszystko nie zabraknie również na tych koncertach, bo to całkiem długa trasa. Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Polska, Białoruś, Ukraina i tak dalej, i tak dalej. Chris Corner w trasie za chwilę, bo rusza pod koniec miesiąca, no a płyta będzie się do nas zbliżać coraz większymi krokami. IMX za nami, a przed nami Clem's Night. After the rumble we'll find a spot to nurse our wounds. Please don't push so hard, try not to mumble, 'cause my ears are shot and it's too dark. It's too dark for anybody here but us. No choice but to try. Some ghosts trapped in our head. Some ghosts trapped in our head. After we stumble, we'll find a part, our story told. Please go and tell your own, try not to tumble. The path is dark and sometimes steep, too steep for anybody here but us, with no choice but to trust. Some ghosts trapped in our heads. Some ghosts trapped in our heads. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na antenie nowy album, nowa epka zespołu Clams Night, zespołu, któremu od 30 lat przewodzi Yves Barcelay, którego mogli Państwo też wielokrotnie w innych wcieleniach usłyszeć. No i takie na koniec Some Ghosts zagrało. Na koniec tej czteroutworowej epki. Takie kropki dzisiaj, trochę niewyraźne. Like the wings of some mild flying bird, of the song I will sing to you, you can hear every word that I album człowieka, który od 35 lat jest na scenie, Jonathan Wilson. Z jednej strony artysta solowy, który na swoim koncie ma, nie wiem, 5-7 albumów, ale z drugiej strony przede wszystkim muzyk sesyjny, a jeszcze bardziej producent. Jakby popatrzeć na artystów, gdzie on i na płyty, gdzie on przyłożył swoją rękę, czy to grając na instrumencie, czy przesuwając różne suwaki, no to lista jest naprawdę imponująca. Father John Misty, Conor Oberts, Roy Harper, Deep Dark Woods. Nie chcę tutaj za dużo wymieniać, ale Bonnie Prince Billy. Jeszcze kogo ciekawego widziałem? Erykah Badu, Elvis Costello, Vetiver i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest naprawdę imponująca. No i taki nam wysmażył, taką kropę nam dzisiaj wysmażył na najnowszym albumie. Jonathan Wilson i utwór Just for Love. Jako chyba ostatnia kropka w dzisiejszym zestawieniu, bo zostały mi dwa nagrania artystów, których Państwo bardzo cenią i ja również. I z wielką radością dzielę się informacjami, że Anne Brun wydaje nowy album. Rusza w trasę, nie będzie jej nigdzie blisko, ale to nic. Myślę, że podzieli się również następnymi nagraniami w najbliższych tygodniach, miesiącach. Anne Brun, Don't Run and Hide. Night Flight. Jeszcze tej nazwy w Mikrokosmosie nie było. Don't you want Kończy się ten nocny lot w mikrokosmosie. Night Flight, utwór White Noise. No do usłyszenia. Jeszcze artysta, który po decyzji Michaela Stipe'a był bardzo rozczarowany i od lat stara się doczepiać do różnych projektów, żeby coś pograć. Peter Buck wraca z nowym projektem. To na do usłyszenia. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.